الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. سورة يونس آخر ركوع اوديكي مسئلہ توحید واضح کلاو دا اللہ صفات دولوحیت دا دریوارو قسمونو شرک رد فی العبادت فی الدعاء فی التصرف چیدی صفتونو کہ اللہ سرائی سوک شرک نشتا نبا عبادت کی او نبا فریاد او سوال کی او نه په تصرف کې اعلان او کافر کې یا یوان ناصر اشاره دې ته دا چې پیغمبر رسالت او نبوت ټولې دنیا ته دی یوازې عربو ته نه دی بلکې ټولې دنیا ته دی ځکه یا یوان ناس عام خطاب یې وکړ مخکی ویلو چې ان کنتا فی شکن کته په شک کې دا وی کتاب نه چې موږ نازل کړې نو پیغمبر خو شک نه و او په خپل ویلو چې لا شکو لا شکو ولا سلو زما شک نشته زه سپوس نه کوم په دې کې بلکه زما یقین دی چې دا د الله کتاب دی. دې آیات کې وی چې دا نه مراد امتو چې امت الله ویلو چې کتا سو په شک کیه دا شک علاج دا دی چې سوال وکه عالمانو نه ځکه شک په سوال سره لري کی کنه او دلتوی چې شک په بیان سره لري کیږي چې پیغمبر پاک ته بیان وکا کل هوایا یا ایو الناس اې د ټولې دنیا خلقو ان کنتم فی شک من دینی که تاسو په شک کې زما د دین نه شک ستوي استواء طرفین یو سړی د دواړه طرف یو شانتي نه یو ته حق ویل شي نه بلتا دواړو طرفو کې مبتلای دې ته شک ویل شي د دې څنګه شک دې ویلو مشرکانو چیرې زمونږه د پیغمبر کو سفره نشته سنجي دې الله مني او خالق رازق وته ويو مالک د زمکه د اسمان ورته ويو عبادت کیو سجدي کوي مونږم دا سکو مونږ الله منو عبادتونه کوو حجونه کوو خیراتونه کوو نو بیا زمونږه د څه پرخ دې سویلی شکه چې دا فیصله ونکړې شو چې زمونږ د دې پیغمبر سره پرخ دې چې دې سوي ناغه مونږ منو نزيد کې دا یو وضاحت وکړو چې وته وایې کتا زو په شک کې دواړو طرفین کو فیصله نشي کولې او دواړو باندې د حق ګمان کوي دراجه چیزه توضاحت کوم او بیان کوم. اوری رسان دی هغه دال چزوم الله منم عبادت کوم صفاتنا خالق او رازق او مالک ارز منم او تاسو منه خو فرق دال چیزی پدی صفتنو کی یواز گانما چیز بلچا عبادت بنکوم بلچا تباواز نکوم بلچا پنم باندی بسو خیر خیرات نکوم نظر و نیاز نکوم زیدہ سے من او تاسو ایدہ سے من نمانے تاسو ام دا اللہ عبادت کوئے نور سر نورم رضا کوئے اغیتم اوازونه کوي تغی پنوم باندې شکرانه او نظرانه ور کوي او اغی الله ته سوال کې پیش کوي د قزمونغو استاد فرق دی نوخه چې مونږه یوازې کوو زمونږ دین او عبادت ته توحید دی او تاسو یوازې کوي نه تاسو ور سره د نورم تعظیم او قدر او دا کوي کنه دا فرق دی کنه وای او تا کې تاسو په شک کې زما د دین فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله زما استاد سمین کې فرق دا دی سده چری بندګی نو کوم دا کسانو چې تاسو عبادت کوي او بندګی کوي بغیر د الله نه الذين ذكروا چا بوتان نو هغه په خپل خیال کې نیکان بندیان ګڼل تا بوتان خاصه دا غیدو یاداش ته پاره جوړ کړیو چې دې تا ګورو نو هغه زمون په خیال کې چې کوم نیکان بندیان دي کوم ملائک دي کنو هغه ومن ته یادي ذکر الذين او ښا زدائی عبادت نکم سمانا زاغی تارا مدد شنویم پنی که را رسکنا اخو عبادت تی زدائی پنم باندی برخ نکم پمال کی نا دا خو عبادت تی عبادت خو بدنی و مالی ٹول دا اللہ دی وزا اللہ یوازی کنم پدی ٹول عباداتو کی نا عبادت نکوم داغی کسانو چی تاسو ای کوئی بغیر دا اللہ نا ولیکن اعبداللہ اللذی یتوفاکم لیکن زو عبادت او بندگی کوم دا اللہ اللہ آغا ذات تی چی داغا خودیر سی بتو ندی پیدا کولم کئی رزقم ور کئی صحتم ور کئی مالم ور کئی اولادم ور کئی وذل تنور یاد نکړو یتوفاکم یوی چمړ کولم کوي د دیو جنو وی چې یرا ول ورکی چې ګوره کشر کوم کو او دبل چې عبادت کوم کو نمړ باقی ګوره څومره قوم نه هلاک کړو تا یری په دې باندې قومر توانکونا من المؤمنین ما ته حکم کړی شوی دی د دې خبرې چې شمزو د مؤمنانو نه مؤمنان راغی چې ایمان صرف په الله راوړي نظم ما ته امر کړی شوی دی چې ته به د مؤمنان نه یې من المؤمنین انبیا چې ټول مؤمنان دی پشان لکه څنګه چې داغي مرګري وکنه په ایمان کې ټول شریک دي نو دا ځان له خبره چې ده انبیاء او ایمان ډیر قوي او مضبوط مؤمنان هغه تنرسي لیکن په نفس ایمان کې ټول شریک دي کل امن بالله او ملائکته او کتبه او رسله او یوم الاخر ټول ما ته حکم شوه دیوانه کې موجه کال الدین حنیفا یو معنا چې کلک کا خپل ځان د دې دین لپاره کوم دین حنیفا چې توحید دې حنیف معنا داسې دین دې چې هغه کې زه هر باطل نه مخړول دي د شرک نه مخړې دي يهودیت نه مخړې دي نصرانیت نه مخړې څومره ادیان باطل چې دنیا کې دي هغه نه مخ اړه هغه پرې دي ادا ګران کار ده ښا دا ډیر ګران کار دي چې دنیا کې د ټولو دینونو نه او دا غی دین د خلق نه مخ واړه جدایي اختیار کړي او یو د الله دین تکلکشن دا ګران کار نه ځکه وي چې اقیم وجهه کا لدینه خپل ځان کلک کا خپل ځان مضبوط کا د دې دین د پاره چې دا توحید دې چې دې کې رد د باطل دې په دې ګران ده کا چرد باطل پکې نه نو پاغیر سو خوشاله تھا اور سو زندہ باد وہی ښا وجداد باطل رد پکې راغن دا ګران ښا ولا تکونن من المشرکین اما ته حکم شوی د الله طرف نه چې شرک مکو او هر پیغمبر ته ویلو ابراهیم علیه السلام ته وی اللہ تشرک بی شیعا کور میں دلہ جوڑ کو مرکز میں جوڑ کو بیت اللہ نما سر با شرک نکے اگر تاوی ہر پیغمبر تاوی در دید پار ہوئی چی بر خلق دیتا سو مسئلہ نوئی دابا کے ریسابی نوئی دا سی دی ہوئی دزانہ دا جوڑ کرے دیں شرک شرکی جوڑ کرے خواہ اختلافی جوڑ کرے خواہ اللہ وینا خبر خدا دا دین خدا دے کدا دین نوے او دا ضروری نوے نو پیغمبران تیولی وی چی مکاوے شرک مکاوے نمکی گتو دمو شرکانو ناس مطلب دمو شرکانو مر گرتیا مکاوے مشرکانو سرا دنیا کے تعلق ہو روزگار مو کوا پریه ده بس او سه خاص کئی خوا ولی عبادتم عام ده عام عبادت خوا بدنی و مالی و بیا پاغی کی منز و زکاة و حج و رجا ده ارس بگی داخل ندلتے خاص کن چپا دی پا عباداتو کی رأس اگر آواز دے فریاد دے چی حدیث کی راگلی الدعا مخ العبادت آواز کل و فریاد کل داد عبادت مغز دے کنخا ہر عبادت پا دی عبادت دے چیغی کہ اللہ تا آواز دے ایاک نعبد و ایاک نستعین ذکر وی چې ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مرا بلا مرا مدد کوا بغیر د الله نه هغه مخلوق چې نه تعالی څه فائدہ در کول شي او نه تعالی څه نقصان در کول شي هر څوک دې من دون الله کوم لایک دی او کام بیا دی او جنات دی او انسانان دی داغی پلاس کی خیر او شر نشتا نفع و نقصان نشتا نو دے مشرکین ماناو مکڑا چو مشرکین سکی خیر اللہ تاوازونا یا غوث یا فلان یا دی تاوازونا کی تو گوری دا سی آوازونا کی خوا او کار چا تاواز کی نو لا انفعوکا ولا ضرورک سو سرشتے ننو فَإِنْ فَعَلْتَ کچردی کتا یو کار رک کنا فعلتا چمخ کیا رسوم رتیر شو یا دی عبادت غیر اللہ وکم یا چرتا مشرکین سر دی مرگر تیاو کلا یا د غیر الله تعواز کو په خپل حاجاتو کې فین فعلتا فإنک اذن من الظالمین. نو دا خو شرک دی او شرک ظلم دی لوی، نو ته به ظالمان نشي، شرک و ظلم عظیم دی. موږ ویلو ټول آیاتونو کې خطاب پیغمبر ته دی، خو مراد هغه نه دی، مراد امت دی. ښه ځکه امت کې دا هر څه وکړه دا دي ته وایي ګورې ظالمان بشي که دا کار ونکړو. نقول رد شرک فی عبادتو شو لا عبد الذین تعبدون، رد شرک فی دعاو کو لا تدع من دون اللہ ما لا انفعو کا، رد شرک فی تصرف کی خوا ویم صدق اللہ بذر فلا کاشف لہو اللہو. کورسی اللہ تاتا اے بندہ سمامو لگن دی تکلیفو بذر پدې بدن کې څه زخم راشي، څه درد راشي، څه دانه راوخیږي، بي ذرن معمولی مرض تبا او ټوخی او زکام هر څه چی ښا مرض خو ته ویل شي کنه نشته لري کون کې دې ز پارا مگر هغه ذات چې راوسته دې دبل څوک نشي لري کولې صاحب مصیبت اللہ راولی او تبل پل منڈی وے زیونے دی مقرر کری دی زیمواران دی نیولی دی دہر مرض دپار جدا جدا نا نا فلا کاشفا لہو اللہ مشکل کو شاہ صرف اللہ دخا انعام کی امداز ترشیو خوا وَنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ كَاللَّا اِرَادَوْ كِيسْتَا بَحَقِ دَ خیر او دَ برکت و نعمت در کئی، صحت در کئی، مال در کئی، اولاد در کئی، ارس مرا خیر دا دنیا چی دیا فَلَا رَادَ لِفَضْلِ اِسُّكْ نِشْتَا جِسْتَانْ هَوَاخْلِيم لَا رَادَ اغا سوکتان اغسطے نشی برے خوا لَا مَانِعَا لما اتويتا يلا چتي چاله ورکنه سو کې تنشي اوسته دا ټول د کلمې معنی دي ښا چلا اله ان لا کاشف مرض څوک نشي لري کولې لا رد نعمت څوک چا نشي اوسته بغیر د الله صرف د الله صفات يسيبو به من يشاء من عبادي رسی الله دا خیر او برکت او دا فضل او رحمت هغه چاته چې وغواړي د خپل بندیانو نه دا ټول داغه د خوخي خبره ده هر چاله نور کوي چې څوک خوخ ناغيله فل خیر او برکت ورکي او خپل فضل زکا او هو الغفور الرحیم هغه دې بخشش کوونکی مهربان. اخیر کې ترغیب قران ته ولي څنګه چې سورۃ یونس شروع کړو ته قران به تعریف باندې چې تلک آیات الکتاب الحکیم دا کتاب نازل شو د حکمت او د علم کتاب دی ښا اخر کې او طبيعه او زلوي وایا چې خلقو قد جاءكم الحق من ربكم يقينا رايت استا حق در استا سنا چې قران دې ومن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ناقصكم چې ځانې په دې سره کامیاب کوم د دې قران نه عبرت حاصل کوم په دې ځان له هدايت حاصل کوم نو فائدې د خپل ځان دا دته به فائدہ راځي ښا الله ته هیڅ فائدہ نشته دی لنفسه او من ظلا سوک چې رک شو تبا شو ځکه چې قران نه پل شو بیرته شو پنما یذل علیه یقینا د دې بوج به په زبان دی نو امان علیکم بوکیل او توایا چې زنیم ذمہ وار زما دقه ذمہواری وا چې تاسو ته مې ورساو او خبر مې کړه خو برابر ما به کې پرخ نه کړه زه نور نیم ذمہواری چې زما تاسو د کوپر نه ساتم او د شرک نه ساتم نا هغه د الله کار ده اول کې و تویلو پیغمبر چګور دي تا تصاحر وای قال کافرون ان هذا لساحر مبين ورته خو خیر کار سوی خطب خپل کار نه پرې ښا کو جادوګر د توي کار سو د توي خطب خپل کار نه پرې وتو ما يوها الیک واصبر تابیداری کوا دا قرآن چې وه کول شي تا ته اچ دې سوی نه پاره صبر کوا هر څه وي واصبر نو پاره صبر حدیث کے ناولی و بخاری کی نبی علیہ السلام لے صحابی را گئے وہ تیوے گورا چتا تقسیم کاؤ دا مال نلتے اوسرے پاسے دا غووے چما اراد بیہی وجہ اللہ پیغمبر تقسیم کو ہو انصاف ہو نکو پی خداسی ہوئی پی حدیث کی راضی فتماع روجود نبی علیہ السلام رنگ کی فرق را گئے دیر غسین ابی ایوئی چواللذی نفسی بیدیہی لقد اوزی موسیٰ اکثر من ذالکا فصوبارا زمان موسیٰ علیہ السلام تدیر تکلیف رسے دلے زمان مخی دوانی اسرائیل دلاس نخا دور ماتا نا ناغ صبر کرنو دبام صبر کوم دے مطلب خواہا مکی صورتو نا دیکھا نا ادھے که دا صبر حکم چی صبر کوا صبر کوا حتی یحکم اللہ سو بوری چی اللہ فیصل ندکڑی او حکم ندکڑی دا جہاد اتنا غیب پوری با صبر کے او خیر الحاکمین اگر اللہ دیر بہتر فیصلہ کو ان کے دیں قل یا ایوہ الناس وائے دٹول دنیا خلقو ان کنتم فی شک من دینی کتا سواغ سلاح پا شک کی ایزماد دین سمرا سورتو نخلاص چمخ کی خوا سورتیو نسو اداتول آنام و عرافا آغا سلاح تاسو زما د دین نه نه خبر چې زه سوېما نو زما دین واوره ښا چې ری کلمبیا رد منکر دې په دین کلمبیا رد منکر دې ښا چې لا اله کلمه کې دا کې کنه هم یکفر بالطاغوت نو زه کوي فلا عبد الذین زخو چری بندگی نکوم دا کسانو نو تاوازو نکوم نی اللہ تا پوسی لکی پیش کوم چا اللہ دی پا برکت توبہ توبہ نداغی پا نمباندی منخت کوم و برخی کوم نداغ سناغی تا سجدی کوم آنو فلا عبداللہ اگا چا تاسو عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا تاسو خو دوارا کارا کوئے یو پل دا اللہ عبادت کوئنو بل پل دا خلو علیہو عبادت کوئنو توحید پاکی نشتا کنا دا قفرق دے ولیکن اعبد اللہ اللذی یتوفاکم لیکن دا عبادت او بندگی کوما دا غزات چتاسو بمڑکیم ومرتوانکونا من المومنین او ما تا امر شوئے دا دیر خبرو چه غرازی نو اولا پا کدادا چشم دو یقین کون کنا دا اللہ پا وحدانیت باندی دو ام وانقی موجه کالید دین حنیفا بل امر شو ادماتا چکلکم مخبلزان دا دی دین دا پارا چی دی کی رد باطل دی او دی کی دا توحید اثبات تی دا عمل مقام ده. دریم ولا تکونن من المشرکین ما تامر کړی شوی دی الله طرف نه چې شرک مکوا ان د مشرکین سره کې نه پاسا دغه سره تعلق مو ساته او شرک څه شی دی غیر الله تعواز ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك اواز مکوا بغیر د الله نام هغه چاته چې نه دل فائدہ درکول شي او نه نقصان فین فعلت کدا کار دی وکړه شرک دی وکړه فین نه کزم من الظالمین هر بنده ته وی چې بندا ظالمان نه وشمار شي شرک ظلم عظیم دی ګوره دغه سي بغیر د الله نه په دې عالم کې بل څوک متصرف نشته دی یو الله تصرف کوي ښا او دغه شرک دی چې د خلقو عقیده ده چې نه د شيوخو اولیاء او روحونه ګرځي کنه دنیا کې ګرځي کارونه کوي څوک د دریاب نه بچ کی او څوک د ګاډی نه بچ کی او څوک د سن بچ کی دا وی ګورو الله وینانا ویم صدق الله بذرن کورسی اللہ تاتا معمولیون دی تکلیف فلا کاشف لہو اللہو نشتے لری کون کے در تکلیف لنا بل سوک بغیر دا اللہ نا دمرا پوری حدیث کراغلی اوچ نبی علیہ السلام ویچی بندہ کستاد پیزار دا پاٹی اوشلی گی نوائی چی اللہ دا بتا سمینو دا خود نور سو کنشتا جی سمی کی دا وایا نو خیر دی بیا موچی تاو غرد موچی تاو غرد جی سمی کی دل پڑن بیا با داوائی چی لا کاشی فلو یا اللہ دا بل سو کنشی سمو لے زمر اجازت نشتا نخوا فلا کاشی فلو وین یرد کبی خیرن او که ارادو که اللہ استا پا حق کی دا خیر او دا برکت او دا صحت او او دا عافیت او فلا راد دا لفضل نشتے سوک واپس کون که دا اللہ دا فضل تانے بیا سوک نشی اوستے یسویب بیهی من یشا من عبادهی رسی اللہ دا فضل خپل اغا چاہتا چو والی دا خپل بندیانونا وهو الغفور الرحیم اللہ دے بخشش کون کے مہربان قل یا ایو الناس اے خلقو ترغیب دا قرآن پا حق کی دا اللہ طرف نے اعلان واورے چیقنن رایتا اس تا حق در افستا سنا حق قرآن دے دین قرآن دے خلقو بلسو تا دین ویلے چیتا کتاب ہے دا وگنی ولی او اللہوی حق قرآن دے دا دے دا دا پرینو دے گوارا ومن احتدا فینما یحتدی لنفسی اگا چاچی دین عبرت حاصل کو دا عبرت دا خپل ځان دا پیدی دے خوشحال ویتی نا مزیبا کئی پا دنیا آخرت کی ومن ظلہ سوک چی خطا شو گمراہ شو فینما یذلو علیہا تدی گم رہے زور بدت رسی دیو پا کرا گیری او توائی چو مانا علیکم بوکیل زنیم زی موارد دا گی خبرو خواد اوگد حدیثو اوگد حدیثو بخاری کی اٹولو کرا گلو چی قیامت کی بیعو رازی اوخ بے پا شار آغستی او وچغی بوئی چی یا محمدو یا محمدو عذبو تو امچی انی قد بلغتو کا مخبل زمواری ادا کرے ما تسو ہے زدی زموار نیما چغی بوئی سوک بیو اما تب آواز کی چی یا محمد عذبو امچی بنا قد بلغتو ما تاس تخبر کری وا مخبل غار اخلاص کری دا از دې خدنیم دې موار چې د وستا نه خو چاته ما د وستا نه بوجلری کوما نه نه خو ستاب و ما علیکم بوکی وتبع ما یوحا الیک واصبر تابیداری کوا پل کار مپریدا که خلق ارس وائی اگا چوہ کول شیتا تا او صبر کوا خلقو بدی بدو ردو صبر کوا حتی ترغی پوری یحکم اللہ چلاخ پلا فیصل رولیگی وہو خیر الحاکمین اللہ ہر فیصل بہتر تا دیر دا حکمت تا اگا اللہ بہتر فیصل کو ان کے دے.